Bismillahirrahmanirrahim. Genç kardeşlerim, bugünkü insanlığın baharının taze çiçekleri, yarınki ümmetimin çınarları, genç kardeşlerim, sizi Allah'ın büyük selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayetiyle beraber olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli genç kardeşlerim, sizinle çok ağır bir konuyu gayet basit bir muhakeme ile değerlendirmek isterim. Şu yeryüzünde yaşayan bütün din sahibi insanların asıl gayesi Allah'ın cennetine girmektir. Filan din uydurmadır, bozulmuştur. O ayrı bir mesele. Ama dini ve ahireti reddeden insanlar hariç, dünyadaki bütün insanların biricik emeli cennet adamı olmaktır. Bu hepimizin bildiği, muhakeme gerektirmeyen bir gerçek. Ama ben sizi başka bir soru ile karşılaştırmak istiyorum. Cennetin bedeli nedir ve siz bu bedelin sahibi misiniz diye sorayım. Lütfen sizler kendi zihninizde buna cevaplar verin. Hepimiz biliyoruz ki cennetin, yani bütün insanlığın umudu ve hayali olan cennetin bedeli imandır. Küçük çocuklardan yaşlı insanlara kadar kime sorarsanız herkes Allah'a inandığını, mümin olduğunu söyler. Bu salonu dolduran gençler olarak siz de şüphesiz iman ehlisiniz, müminsiniz. Elhamdülillah. Hep müminiz. Elhamdülillah. Hayalimiz cennet. Cennetin faturası iman ve biz iman ehliyiz. Yani cennete adayız Allah'ın izniyle. Zannediyorum bu öncül ifadelerimde tereddüt edilecek bir bölüm yoktur. Ancak sizden muhakemesini istediğim bir bölüm var. Şu dünya hayatında iyi, değerli bildiğiniz, kıymetli bildiğiniz, ah bir sahibi olsam dediğiniz her ne varsa, uzayda bir istasyon sahibi olmak da dahil, hayatta ne istiyorsanız, bu hayata ait bildiğiniz, hayal ettiğiniz her şey dahil olmak üzere cennetten daha değerli demeyeceğim. Cennetle değer listesine girebilecek bir şey biliyor musunuz? Bana bir şey diyebilir misiniz? Kıta olabilir, dünyanın kendisi olabilir, galaksi olabilir. Güneş, güneş sistemi olabilir. Hani enerji dünyasındayız, güneş çok değerli ya. Güneş de dahil. Sonsuz cennetlerle aynı listede anılabilecek bir şey biliyor musunuz? Bir şey söyleyebilir misiniz? Cennette bir saat Allah'ın cemalini görme zevkine değsin bu dünyada. Bir şey biliyor musunuz? Çok felsefi değil sorum. Ama şaşırtıcı nitelikte olduğu için belki tereddüt ediyorsunuzdur. Ama eminim ki siz de cennete denk bir şey sorusunu bile abes göreceksiniz. Nedir şu dünyanın bütünü ki? Galaksi nedir ki? Ölüm var ucunda çünkü. Fani. Senin ebedi olmayacak. Galaksin olsa bu dünyada, günlük yolcu taşısan Merih'e, orada istasyon işletsen, 10 sene, 100 sene, hadi olsun 300 sene, yer çekimi olmadığı için 500 sene yaşadın diyelim. Sonlu, sorunlu, rakipli yerler. Kilometre karesi var, ağırlığı var. Cennet, ebedi, sonsuz, sorunsuz, ölümsüz, hastalıksız ve %100 senin. Tekrar sorumu lütfen muhakeme ediniz zihninizde. Şu hayatta, dünya hayatında ne biliyorsunuz? Cennet gibi bir nimetin, cennet gibi bir güzelliğin yazıldığı listede yazılıversin o da. Elbette cevabımız hazır değerli genç kardeşlerim. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tüm dünyanın tamamı cennette bir soluklanma etmez. Çünkü fani, sonlu ve sorunlu yer. Varlığı dert dünyanın, yokluğu dert. Paran olmaz bir dert, olur iki dert. Dünya bu. Cennet ise hasretin olmadığı, sevdaların bekletilmediği, sıkıntının asla gelmediği ve %100 senin olan yerdir. Genç kardeşlerim, şimdi sizinle beraber muhakeme etmek istediğim soruma geldim. Cennet Allah'ın ve bunu iman eden kullarına verecek. Siz de elhamdülillah, biz de elhamdülillah müminiz. Rabbimden bu imanımızı son nefesimize kadar ve son nefeste de korumuş olmayı bize kolay kılsın diliyorum. Hepimiz için. Genç kardeşlerim, formül çok açık. Cennet iman edenlerin ve cennetin bir soluğu şu dünyanın tamamıyla değiştirilemeyecek büyük bir nimet. Dolayısıyla siz iman ehli gençler olarak cennete %100 adaylarsınız. Cennetle aranızda sadece ölüm engeli var. Ölüm aranızda bir barikat kurmasa siz bugün cennetteydiniz. Ne zaman ölüm bir engel olarak aranızdan çekilirse Allah'la buluşacaksınız, cennette olacaksınız. İnşallah. Bu bir gerçek. Müslümanız, müminiz. Kur'an okuyoruz. Resulullah dinliyoruz aleyhissalatü vesselam. Bunu biz böyle biliyoruz. Ne Allah görmüş, peygamber görmüş, hadis görmüş, niteliği olmayan Hristiyan bile hak etmediği halde böyle düşünüyor. ebedi istirahatgahına gönderdik diyor her ölenini. Otomatik cennete gideceğini düşünüyor. Biz ki Allah'ın teminatı altındayız. İmanımızdan ötürü. Genç kardeşlerim, madem şu dünyada cennette bir nefes almaya değer hiçbir şey yoktur. Fani olduğu için. Sorunlu ve sonlu olduğu için. Benim ve sizlerin cenneti kaçırmamıza değecek neyimiz olabilir bu dünyada? Nedir ki biz onu bugün elde edeceğiz de, onu elde etmemizin sonucu olarak da cenneti kaçıracağız? Böyle bir şey yok. Hiçbirimizin zihninde yok. Olmaz da Allah'ın izniyle. Ama hayatı yaşarken bir takım zorlandığımız, belki de nefsimize yenik düştüğümüz yanlışlarımız yüzünden cenneti riske attığımız olabiliyor. Bugün sizinle burada ben, hür kalın başlığı altında cennetlik olarak yaşayın demek isteyeceğim. Asla dünya hayatında insanların eline geçen zevkleri, nimetleri tepin, atın, bir zindanda yaşayın, bir samanlıkta yaşayın demeyeceğim. Mümin kulu olarak Allah'ın şu dünyadaki bütün nimetler sizin olsun diyeceğim. Yakışıklı olun, güzel giyinin, hoş yiyin, lezzetli yiyin ama hür kalın diyeceğim. Cenneti hür insanlar sahiplenecek diyeceğim. Benim size tasvir edeceğim kölelerin cennete giremeyeceğini size anlatacağım. Cennet zincirsizlerin, metal veya dijital, hangisi olursa olsun, zincirlenmemişlerin yeridir cennet diyeceğim. Cennete hür olan insanlar girecekler. Şehvetlerinin ve çevrelerinin kölesi olanlar cennet göremeyecekler diyeceğim size. Sonunda bunu söylemiş olacağım. Onun için de ey mümin nesil, ey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen gençler, siz hür kalın. Hür kalırsanız Allah'ın cenneti sizi bekliyor anlamında bir başlıkla sizinle buluştum. Genç kardeşlerim, özellikle bacılarım, ümmetimin biricik asiye adayları, delikanlı kardeşlerim, ümmetimin üsamelik adayları, eneslik adayları, bu dünyada Rabbimiz iman edenlere cennet sözü veriyor. Bundan tereddüt etmediğimizi sözümün başında hep beraber perçinledik. Tereddüt yok. İman ehline Allah cennet sözü vermiştir. Allah sözünden caymaz. Biz de inşallah vazgeçicilerden değiliz imanımızda. Biz imanımızla kalacağız. Rabbimizin lütfuyla. Allah da sözünde duracak. Ve bir gün cennetlerde buluşacağız. Bu kesin. Bunda bir tereddüdümüz yok. Ancak güzel kardeşlerim, Muhammed Aleyhisselam'ın biricik ümmeti, bir gerçeği unutmayınız. Kandil geceleri toplantıları, filan kutlama törenleri, filanca insanla bir arada olmanız, hatta bu insanlığın en büyüğü Muhammed Aleyhisselam'ın kızı olmanız, torunu olmanız, damadı olmanız asla bir gerçeği değiştirmiyor. Nedir o gerçek? Allah müminliğimizi, yani cennetin faturasını ödediğimizi test edecek. Hani bilgisayar programında bir yere girerken şu şifreyi bir yaz bakalım diyorlar ya, o şifreyi yazarsan sana ekran açılıyor. Ben iman ettim, müminim. Dedem ve babam da mümindi, bir tanesi de hacıydı üstelik. Geçen sene de annem Mevlüt kandilinde çörek yapıp dağıtmıştı. Benden iyi cennete girecek kimse olmaz diyecek halimiz yok. Şifresiz, sınavsız bir okul bile yok bu dünyada da ebedi cenneti Allah'ın nasıl olur? Güzel genç kardeşlerim, size sabah namazı kılmazsanız Allah cennetini size vermez de demiyorum. Zaten siz de biliyorsunuz ki namazsız Müslümanlık mümkün değil. Size kumar oynarsanız, kumar oynayanları Allah cennete sokmaz da demiyorum. Kumar bütün insanlığın nefret ettiği, tel'in ettiği bir şeydir zaten. Size müminliğinizin ve adayı olduğunuz inşallah cennetlerin gerektirdiği standartlarda bir şey söylüyorum. Standardımız herkesin yaptığını yapma standardı değil. İnsanlığın baharında açmış çiçeklersiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu asırdaki umudusunuz. İnsanlığın kurtarıcı neslisiniz. Allah sizi muhakkak sınayacak. Babalarınızı veya dedelerinizi ezanın yasak olduğu bir şehirde Müslüman olarak ölüp ölmeyeceğini sınayarak Allah cennetine kabul etti. Moskova'da Stalin küfrünü yaydığı zamanlar oradaki milyonlarca mümini bu zulme karşı direnip direnmeyeceğini görerek sınamıştı Allah. Güzel kardeşlerim benim, siz de anlıyorsunuz ki ezan artık yasak değil. Moskova'da da camiler var. Bütün dünya İslam'ı ben daha iyi yaşarım diye sahiplendi üstelik. Ama bugün bilhassa genç kardeşlerim, yarını cennette soluklanacak kadar iman sahibi kardeşlerim, büyük bir sıkıntımız var. Bugünün sınavını anlayamıyor genç kardeşlerimiz. Komünizm gitti. Ezan yasaklayan ruh öldü. Okullara din dersi kondu. Peygamber Aleyhisselam'ın siretiyle ilgili yarışmalar devletin okullarında yapılıyor. Olduk İslam devleti olduk. Zannediliyor ya. İslam devletini lütfen masanızın üstüne koyun. Resulullah'ın başında durduğu Medine'deki İslam'ın kendisinde nefes alanlardan bile kütür kütür cehenneme gidenler olmadı mı? Herkes zamanına göre. Allah'ın o günlerde önüne koyduğu nimetlere ve zorluklara göre imtihan olup gidecek bu dünyadan. Bu zamanın, şu 2000'li yılların en büyük imtihanı nedir biliyor musunuz genç kardeşlerim? İnsanlık yeni ne bulduysa odur. dün olmayıp bugün ne çıktıysa ortaya sorun odur. 150 sene önce patates cipsi yediği için gıda zehirlenmesi yaşayan, doktorların yoğun bakım aldığı bir hasta tıp tarihinde var mı? Yok. Niye yok? Patates cipsi ambalajlanıp satılmıyordu ki 150 sene önce. Bugün böyle bir gıda çeşidi var. O gıda çeşidi yüzünden hastanelere insanlar sevk ediliyor. Bu bugünün hastalığıdır. Deterjandan dolayı cilt kanseri olmuş bir kadın 200 sene önce Afrika'da veya Paris'te var mıydı? Deterjan yoktu ki cilt kanseri olsun ondan. Bu bugünün hastalığı. Genç kardeşlerim, dün yoktu, bugün var. Neyse Allah sizi onunla şifrelendirmiş demektir. Bu bilgisayar mıdır? Olabilir. Bu çok öğrenci bursuna sahip olmak mıdır? Olabilir. Her şey olabilir. Ama bir şey var ki bu gizli kalıyor. Gizli kaldığı için de yarın soluğunu cennette alması büyük ihtimal olan mümin gençler olarak gizli kalmış bu tehlikeyi göremiyoruz. Göremiyorsunuz, göremiyorlar. O nedir biliyor musunuz? Genç kardeşlerim, bazı yerlerde adına insan hakkı, bazı yerlerde hürriyet denen serbestliktir. Aile kontrolü neredeyse kanunen suç hale geldi. Babam zorla bana şunu yaptırdı Avrupa'da dediğin zaman babadan ve anneden kurtuluyorsun. Şimdi bizim topraklarımızda da bu mantığa doğru gidiliyor. Ailenin otoritesi yok. Devlet, adam öldürme, istediğini yap, serbestsin diyen, hür diyor ama başıboş bir gençlik yetiştiriyor. Bütün dünyada. Bunun adına hürriyet diyorlar. Aslı yer çekiminden kurtulmaktır bunun. Yer çekiminden kurtulmak hürriyet değildir. İpsiz sapsız uzay boşluğunda yan yürümektir. Yer çekimi nimettir. Yer çekimi sayesinde sen toprağa basabiliyorsun. Yoksa balon gibi çölde uçmak zorunda kalırsın. Genç kardeşlerim, hiçbir sakıncası yok. Devlet gençleri serbest bırakıyor, bıraksın. Anne babalar serbest bırakıyor, ona da bir şey demeyiz. Ama bu iki ailenin kontrolü dışında kalma, devletin kontrolü dışında kalma, hür olma, üniversite, devlet üniversitesinin, fakültenin, amfisinde, kantininde, bahçesinde, devlet başkanından daha hür. Çünkü devlet başkanı, devlet adamları, fakülteye gelseler korumalarından hareket edemezler. Senin koruman da yok, bahçe senin, kantin senin, hürsün. Eden yok, soran yok. Bu serbestliğin varlığı esasen Müslüman için nimet de olabilir. Rahatız elhamdülillah, karışan yok, eden yok. Biraz önce kardeşim selamlama konuşmasında Necip Fazıl'ın gizli yerlerde konuşup yazdığı şeyleri konuştu bu amfide. Serbestlik iyi bir şey. Ancak ta cümlelerimin başından buraya kadar sizi tekrar geri gelmeye rica ediyorum. Kardeşlerim, ailenin kontrolünden kopuk, devletin baskısından uzak, Allah'tan da habersiz yaşayan nesil, cenneti kaybeden nesildir. Allah'ı hatırlayamadığımız gün, girdiğimiz salonla Allah'la beraber giremediğimiz zaman, evde internetin başındayken Allah'la beraber olamadığımız zaman, yolda yürürken kulağımıza taktığımız dinleme cihazı Allah'ın da cihazın öbür tarafından dinlediğini bilmeden bizim kulağımıza ses aktarıyorsa, bu başıboşluk var ya, bu çok büyük bir tehlike genç kardeşlerim. Bu bir esaret türüdür. Çünkü dünyada yaşayıp yürüyebilmek için, evden çıkıp caddede yürüyebilmek için yer çekimi olması lazım. Bu yer çekimini kaybettiğin zaman uçarsın, yürüyemezsin, gitmek istediğin yere gidemezsin. Cennete doğru yürüyen bütün gençler şunu bilmelidirler ki, Allah'ın çekiminden dışarı taştığımız gün boşlukta kalmışızdır. Hür değiliz. Rüzgarın sürüklediği tarafa doğru gidiyoruz demektir. İnsanoğlunun en büyük hürriyeti Allah'la beraber olmasıdır. Allah'la beraber olduğun zaman bütün varlık senin avuçlarında demektir. Sonunda da sen cennettesin demektir. Bunun için genç kardeşlerim, hepimizin gerçekten Allah'la beraberim ve hür müyüm diye düşünmemiz gerekiyor. Ya Allah'la beraber olup hür olacağız, ya da Allah'ın çekim alanı dışında diye bir ifade kullanayım, kalacağız ve herkesin kölesi olacağız. Şu yeni hukuk sisteminde denetimli serbestlik diye bir şey var. Birisi serbest bırakılıyor ama denetim altında. Akşam gidip imza atıyor. Şehir dışına çıkamıyor. Kendi dairesi içerisinde kalmak zorunda tutuluyor. Denetimli serbestlik. Bugün ailenin ve devletin kontrolünün gereksiz sayıldığı, hatta dünya evrensel kanunlarıyla kanun altına alındığı bu serbestliğin bir zamanda, ben hepimizin cevap vermesi gereken bir soruşturma yapayım genç kardeşlerim. Kılık kıyafetimizde gençler olarak, yeme içme zevklerimizde gençler olarak, hayat tercihimizde, evlilik aşamasında, evliliği sürdürürken düşünür müsünüz gençler, hür müsünüz gerçekten? Hanım kızlarıma özellikle sormak istiyorum. Giyindikleri kıyafetleri zevklerini mi yansıtıyor? Arkadaşlarının gizlenmiş baskısını mı yansıtıyor? Aldığımız gıdalar, tükettiğimiz gıdalar, midelerimizin ve bedenlerimizin ihtiyacını mı cevaplandırıyor? Reklamların ve çevremizin tüketiminin baskısını mı yansıtıyor? Kısa bir tefekkürden sonra göreceksiniz ki, genç kardeşlerim, ne yazık ki hepimiz ya reklamlardan ya da arkadaşlardan, çevreden etkilenerek zevklerimizi bile yaşamaktan mahrumuz. Kurtulduk derken yüzlerce gözün baskısı altında kaldık. Serbestiz ama denetimli serbestiz. Kazara arkadaşımız sana bu yakışmamış dese, onu esir gömleği gibi bir daha giyemiyoruz. Reklamı yapılmayan bir gıdayı köylü yiyeceği görüyoruz. Dikkat ederseniz otoban kenarlarında reklam yaparken köy kahvaltısı diyorlar. Köy kahvaltısı. Dünyanın en kaliteli yalan cümlelerinden birisi bu. betondan, çimentodan, alçıdan reçel yapılmadığına göre, her şey köyde üretiliyor aslında, çiftliklerde üretiliyor. Biz evlerimizde, şehirlerde, fabrikalarda yapılan plastik şeyler mi yiyoruz da, otoban kenarlarında köy kahvaltısı diye bir şeyin reklamını yapıyor? Mantıklarımız şu benzetmeye uygun hale getirilmiş. Hani filmlerde 300-400 tane esir kaçmasın diye ayaklarını birbirlerine zincirliyorlar ya. Sonra onların bir tanesi hangi hızla yürüyorsa hepsi o hızla yürümek zorunda kalıyor. Bizi ailelerimizin denetiminin dışına attılar. Ailelerimizi otorite olmaktan çıkardılar. Devlet saldım sizi demek zorunda kaldı. Dünyada böyle bir hava var çünkü. Ama 1000 gençsen bir kasabada, 1000 gencin beynini birbirine bağladı. Birisi hangi model ayakkabı giyiyorsa gerisi o ayakkabıyı giyme ihtiyacı hissediyor. Bu bir esaret çeşididir gençler. Bir esaret çeşididir. Allah bizi sadece onun kulları olalım diye yarattı. Birbirimizin kulları olduğumuz zaman sonunda Allah'a kulluğu kaybederiz. Allah'a kulluğu kaybedince de aslında kaybettiğimiz şey öz be öz insanlığımızdır genç kardeşlerim. Size bu girişi yaptıktan sonra, yani sizler cennetin biricik adaylarısınız, İmanınız bu demektir dedikten sonra, şimdi sizinle son cümlelerimi paylaşmak istiyorum. Son cümlelerim derken, yani sonunda vurgulayacağım, sizin zihninize perçinlemek istediğim şeyleri paylaşıyorum. Genç kardeşim, sen diye tek tek göstermeyeyim. Mümin kimse, Müslüman kimse, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden kimse, her birimiz cennet için yaratılmış arşla bağlantılı hür insanlarız. Bilgisayar, çevre, kapitalizm, liberalizm, arkadaşların, fasit ortamda bulunduğun iş yerin, bozuk iş yerin, sokaklar seni cennetinden, cennet umudundan uzaklaştırıyorsa sen kendini bile bile zincirliyorsun demektir. Cennet hedefiniz. Eğer cennet hedefinizse sizin, ki öyle elhamdülillah, cennetin yolunu uzatan, cennete giden güzergahta size barikat kuran, her şeyi yok kabul etmek zorundasınız. Genç kardeşlerim, hepinizin Peygamber Aleyhisselam Efendimizin tarihinde bildiği Bedir Savaşı var ya, o savaş niye yapıldı? Niye ashab-ı kiram kendi akrabalarına kılıç kullanmak zorunda kaldılar? Çünkü putlar, o günkü müşrikler, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün Müslümanların önüne barikat kurmuşlar, cennete giden yolu uzattırıyorlardı. O barikatı kaldırmanın adı Bedir oldu, Uhud oldu, Hendek oldu. Bunun için Mekke'ye silahlı bir ordu girip Mekke'yi fethetmek zorunda kaldı. Bugün siz de görüyorsunuz ki Bedir tarihtir sadece, Uhud tarihtir sadece. Ortada fethedilecek bir Mekke yok. İstanbul'da fethedilmiş. Peki bugün biz imtihandan kurtulduk mu? Allah başta peygamberi olmak üzere biricik kullarını dayılarının karşısında, hatta babalarının karşısında silah kullanmak ve imanlarını ispat etmek zorunda bıraktı da Biz bu çağın çocukları olarak herhangi bir imtihan görmeden sadece Sultan Fatih'in fethettiği topraklarda doğduk büyüdük diye ölür ölmez cennete mi gireceğiz kardeşlerim? Genç kardeşlerim, aklımız bunu kabul ediyor mu? Mantığınız bunu kabul ediyor mu? Bugün bizim bir imtihanımız yok mu? Yoksa bu imtihanı bizim adımıza, insanlık namına, Müslümanlık namına Filistinli kardeşlerimiz mi yapıyor Filistin'de? Sadece Filistinli Müslümanlar mı imtihan olacaklar? Suriyeliler de sıra onlara geldiği için imtihan oluyorlar. Biz de kurtulduk. Biz zaten İstanbul çocuğuyuz. Yani biz Anadolu çocukları muaf mıyız bu işten? Bir imtihanımız yok mu genç kardeşlerim? Elbette siz de biliyorsunuz ki Allah seçecek olsaydı, bir muafiyet, bir kolaylık gösterecek olsaydı, 950 yıl peygamberlik yapmış olan Nuh Aleyhisselam'ın oğluna bir kolaylık gösterirdi. Peygamberlerin en büyüklerinden birisi olan İbrahim Aleyhisselam'ın babasına bir kolaylık gösterirdi. Gösterdi mi? Kaybedince imtihanı İbrahim'in babası bile cehenneme kütük oldu. Kaybedince imtihanı Peygamber Aleyhisselam'ın amcası bile cehenneme kütük oldu. Muafiyet yok. Peki bizim imtihanımız nerede? Siz Sakarya'da Bedir Çukuru diye bir çukur açıp orada cihat mı yapacaksınız? Hayır. Hayır gençler. Şu Allah'tan bir milim uzaklaşmanıza sebep olan herhangi bir internet sayfası sizi toprağa çakılı hale getirmiş ve Allah'ın arşına doğru yücelme maratonunuzu kırmıştır. Sizin bugünkü Bedir mücadeleniz internettir. Bugünkü Bedir mücadeleniz, Uhud savaşınız, annelerinizin ve babalarınızın rızasını alıp Allah'a gitmenizdir. Bugün gecenin ikisine kadar filmler seyredilen bir dünyada sizin sabah namazına kalkmanız Mekke'nin de, Medine'nin de, Mısır'ın da, İstanbul'un da fethi kadar değerlidir. Çünkü sen ümmeti Muhammed'in bir delikanlısı olarak sabah namazına kalktığın zaman bu ümmetin yeryüzünde gecenin yarısında daha güneş doğmadan Allah'ın adıyla ayağa kalkan bir genç olarak bu ümmetin en büyük ideallerinden birisini gerçekleştirdin. Mekke onun için fethedilmişti zaten. Sen kızım bana bak, sen delikanlı bana bak, bütün ufuklara bak. Mekke fethedildi veya edilmedi, Bedir'de savaş kazanıldı veya kazanılmadı, sen Rabbinin huzuruna sabah namazı kusuruyla çıktığın gün sana ne Bedir'den? Uhud'daki Hamza seninle mi dirilecek? Her birimizin Uhud'u sabah namazında, her birimizin Uhud'u fakültenin kantinidir. O kantinde Allah'ın haramıyla karşılaştığın an Allah seninle beraberse Rabbimden haya ederim, utanırım ben. Yarın cemaline bakacağım bir Allah ve bu gözler Allah'ı görecek, Muhammed Aleyhisselam'ı görecek. Ta o güne kadar gözlerime katarat düşüremem ben, bu harama bakamam dediğin gün bu ümmet hala Uhud'da Hamzalar kazandırıyor, hala Mus'ablar Uhud'da sancak tutuyor demektir. Ama sen Allah'ın cennete aday gördüğü, seni cennetime uygun buluyorum dediği delikanlı olarak sen kendini internet bataklığında görüyorsan Allah seni nerede görüyor, sen kendini nerede tutuyorsun sorusunun cevabı senin hür olmadığındır. Hür değilsin. Niye hür değilsin? Kime biz esir diyoruz? Başkasının elinde zinciriyle bulunan bir insana biz esir diyoruz. Ayaklarını istediği yöne doğru yürütebilen hürdür. Sen ne dedik en başta? Cennet istiyorum. Cennete hiçbir şeyi değiştirmiyorum dedik. Doğru. Cennete doğru gidiyorsun ama internet seni cehenneme çekiyor. Anneni, babanı veya filan kul hakkını yok saydığın için şeytan seni cehenneme doğru sevk ediyor. Zincirin iblisin elinde, zincirin medyanın elinde, çevrenin elinde. Sen en başta yürüme hürriyetin olan hürriyetini kaybettiğin için cennete gidiyorum diye hayal bile edemezsin artık. Bunun için ben sana sorsam, 23 yaşındasın, bugün ölsen yarın seni melekler cennette görürler mi desem, elbette ölüm nerede? 2 dakikam kaldıysa Allah'ın izniyle 3 dakika sonra Rabbimin önündeyim diyemezsin. Niye diyemezsin? Sen de biliyorsun ki bu maratonda ters yöne doğru gidiyorsun. Allah'a doğru gidilmesi gerekirken sen iblise doğru yol alıyorsun. Gayen büyük, niyetin büyük, arzun ve heyecanın büyük, ancak ayak adımların ters tarafa doğru gidiyor. Trafiğin tersine doğru akıyorsun. Bunun için gençler, hani kunta kinteleri Afrika'dan gemilere doldurup götürdüler ya, şimdi de internet üzerinden aynı topraklara insanların beyinlerini götürüyorlar. Artık beyin esareti, beyin köleliği gerçekleşti. Birleştirilmiş Milletler güya köleliği kaldırdı ama parası olan kapitalist ülkelere bütün dünya köleniz olsun diye hürriyet getirdi. Paran varsa, silah üreten bir ülkeysen, doğmamış çocuklar bile senin kölen diye hak hukuk tanıdı. En zengin 5 kişiye yiyin için gerisi sizin köleniz olsun dedi. Güya kölelik kaldırıldı. Ellerimizden ayaklarımızdan çözdükleri zincirleri beyinlerimize dijital olarak vurdular. Bugün Allah diyen gençler, bugün ben ümmeti Muhammed'in genciyim diyenler, ben bu ümmetin asiyesi olurum, Resulullah'ın yüz akı olurum kıyamete kadar diyen kim varsa, bunlar önce hürriyetine sahip olacaklar. Diyecekler ki evet, teknoloji kullanırım. Teknoloji benim Allah'ın önüme koyduğu nimetimdir. Bu nimet benim de hakkımdır. Ama teknolojiyle Allah'a giden yolumu uzatmam, Allah'a giden yolun tersinde yürümem. Teknolojiyi insan olarak kullanırım, köle olarak kullanmam demek zorundayız genç kardeşlerim. Şu filmlerde izlediğimiz kölelik hikayeleri bitti. Artık bütün gençler istediği zaman yatıp uyuma hakkına bile sahip değildir. Şu salonda binlerce genç kardeşim, Allah için vicdanlarıyla bana cevap versinler. Ben 10'da yatacağım deyip uyuyup sabah 6'da kalkacağım diye bir ay üst üste 10'da yatıp 6'da kalkma 8 saat uyku testi yapabilir misiniz Allah için? Bir ay üst üste 6'da yatabilir misiniz? Ya dizi filminize rastlayacak, ya maçınıza rastlayacak, ya arkadaş ziyaretine rastlayacak, ya trafiğe tıkanacaksınız. Yahu kardeşim, insanın en doğal hakkı olan uykuyu bile istediğim zaman alma hakkına sahip olmadığım bir dünyada hangi hürriyetten söz ediyoruz biz? Ama Müslüman farkı nedir gençler? Müslüman farkı nedir? Ashab-ı Kehf gibi sarayda Roma İmparatoru'nun karşısına çıkıp onu küçük bir fare gibi görüp sen kimsin be? Biz yerlerin göğün Rabbi olan Allah'ın kullarıyız, sen kim oluyorsun? Diyen adamı Kur'an-ı Kerim genç olarak önümüze koyuyor. İhtiyarlayınca, elden etekten düştükten sonra Allah'a kul olmaya hazırlanan genç değil, pazuları güçlüyken, eliyle taşı sıksa taşı parçalayacak kudret sahibiyken, herkesin her şeyin ona hizmet etmek istediği bir zamanda, şehvetinin çıldırdığı bir zamanda Allah'la beraber olan genç, yerde bayağı yerde, başı arşa alada, dipdiri genç insandır o. Hepimiz genç kalmak, hür kalmak için mücadele etmek zorundayız. Gençlik bu demek olmalı. Genç kardeşlerim, sizinle hassas bir noktayı paylaşmak istiyorum. Peygamber aleyhisselam efendimiz hepinizin bildiği bir hadisi şerifinde 7 türlü insanı Allah kıyamet günü sırat köprüsü, mahşer yeri bekleme, bu tip sıkıntıların hiçbiriyle karşılaştırmadan arşın gölgesinde misafir edecek buyuruyor. Bu hadisi şerifi çok duymuşsunuzdur. Buradaki iki başlık bu salonu dolduran genç kardeşlerime Resulullah'ın hatırası olarak kalsın aleyhissalatü vesselam. Müslümanlığımızı bu iki başlıkla ölçelim. Bir, iki, bu hadisi şerifi dinlemiş Müslümanlar olarak, gençler olarak ne kadar genç olduğumuzu ve Allah'ı ne kadar sevdiğimizi, ne kadar istikrarlı iradesini kullanabilen genç olduğumuzu gelin bu hadisi şerifle test edelim. İki başlık. Birincisi, Peygamber aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Gençken Allah'a ibadet edebilmiş bir insan. Gençken damarlarında kan kaynarken, arkadaşları onu binbir melanete doğru sürüklemeye çalışırken, kul olduğunu hatırlayıp Allah'ın kulluğundan başka hiçbir bağı boynuna ve beynine taktırmayan genç, bu genç cennete girecek değil, cennetten önce Allah'ın arşının gölgesinde özel misafir olmak var. Ve ikinci başlığı hanım kardeşlerimden bir mini özür dileyerek size hatırlatıyorum. Hanım kardeşlerimden özür dileme nedenimi siz de takdir edeceksiniz. İkincisi kim biliyor musunuz? Arşın gölgesinde Ömer bin Hattab'la aynı protokolde oturan adam, meleklerin yanında hizmetçi olarak kalacağı adam kim biliyor musunuz? Bir haram ilişki teklifine karşı her fırsat sorunsuz bir şekilde önündeyken, son anda da olsa Allah'ım ben senden utanır bunu yapmam diyen adam diyor. Bir kere de olsa bu delikanlılığı gösteren adam veya kadın. Ben bu çağın rezil ve sefih uygulamalarını bu güzel meclisimizi tenzih ederek telaffuz etmek zorundayım. Bir arkadaşın fakülte kantinindeki arkadaşlık ilişkisi teklifini Allah'tan hayal ederim ben. Ebediyen de bu kantine bir daha uğraşmam diyen genç. İnternet üzerinden şu bu ağda arkadaşlık tekliflerine karşı bilgisayarı fırlatıp atıp beni Allah'a karşı günaha davet eden bu alet bile lanet olsun diyen genç. Sen var ya sen, İstanbul'u Fatih fethettiyse sen meleklerin yüreklerini fethettin bu internet çağında. Sen ki haram, kimsenin seni irdelemeyeceği, kimsenin sana bir şey demeyeceği, ailenin sana karışamadığı, devletin bunu suç saymadığı, toplumun bunu ayıplamadığı bir zamanda, senin görmediğin halde o seni görüyor diye Allah'tan utanırım. Böyle bir arkadaşlık olmaz bende. Böyle bir mesaj bana yazamazsın. Bir daha yazamazsın. Telefonumu değiştiririm, numaramı değiştiririm. Sakarya'dan hicret ederim. Bu topraklardan giderim. Allah'ın azabına düşmektense vatansız kalırım, haramla batıp kalmam diyen genç, sen Ulubatlı bile değilsin. Ulubatlı'dan daha ulusun. Sen İstanbul'u değil, şeytanın bloke ettiği koca dünyayı yeniden fethetmiş mümin gençsin. İşte seni cennet bekliyor. Sen cennete yürüyorsun demektir. Hürriyet bu gençler. Akşam evimizde bunu test edelim. Hür müyüm, esir miyim? İnternetin şifresini yırtıp atabiliyor muyum? Cazip, haram tekliflerine kendimi sonra kontrol ederim, şimdilik bir selamlaşma deyip esnek bir giriş mi yapıyorum? Yoksa bu kanser tek bir mikrop düzeyinde de olsa bünyeme girerse sonunda beni onkolojik sorunlu bir insan yapar deyip haramı ta mikrop boyutunda olduğu zamanda bile yok kabul edecek yüreği gösterebiliyor musun? Hürriyet bu gençler. İstediğin tuşa mı basıyorsun? Tuşlar mı seni sürüklüyor şimdi buraya bas diye? Seni bilgisayar programı yönlendirdiği sürece, arkadaş hatırını kıramayıp kantinde onunla haram bir pozisyonda oturduğun sürece, annen sana hasret, baban sana hasret olduğu halde, sen arkadaşlarınla gereksiz vakit israf ettiğin halde, haram olmayanı tüketmen mümkünken haramı helal gibi tüketmekte sakınca görmediğin halde hürriyet sorunu yaşıyorsun. Hürriyet zincirin ucu iblisin elinde seni istediği tarafa doğru çekiyor, sürüklüyor. Genç kardeşlerim, sözlerimi tekrar toparlayacağım. Hepiniz, inşallah hepimiz, milyarda bir bile şüphemiz yok ki cennete adaylarız. Bunun için Allah'a hamd ediyorum. Elhamdülillah. Cennetin adaylarıyız. Çünkü iman ehliyiz. Ancak Allah cennetine gelmek isteyen kullarını otobüse binin gelin diye çağırmıyor. İmtihan edip çağırıyor. Hepimiz imtihan olacağız. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyla beraber 6 kişiydiler dünyada. 6 kişiyi bile imtihan etmişti Allah. Hatta babamız Adem'i cennette bile imtihan etti. Orada bile başladı imtihanı. Bizden önceki nesillerin nasıl imtihan edildiğini çok iyi gördük. Hani destereyle ikiye bölünmüş Müslümanlar vardı değil mi? Kur'an-ı Kerim'in anlattığı çukurlara kazılmış, ateşler yakılmış, binlerce insan ateşte yakıldı, kebap gibi yakıldılar. Değil mi? Bunları biliyoruz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ve ashabı hep imtihan edildiler, biliyoruz. Genç kardeşlerim, lütfen siz bana neyle imtihan ediliyoruz diye başlıklar toplar mısınız? Ne dedik cevap olarak? Dün yoktu, bugün var. Neyse biz de onunla imtihan oluyoruz. Bekarken Allah sizi bekarlıkla imtihan etti. Harama düşüp düşmeyeceğinize baktı. Evleneceksiniz, evlendiniz. Allah sizi yine imtihan edecek. Onun adına kıyılmış bir nikahı onun hatırı için ne kadar tutup tutmayacağınıza bakacak. Ama bakacak. Hepimiz imtihan altındayız. Mercek altındayız. Dünkü imtihanları hikaye olarak dinlemek bizim için teselli değildir. Biz bizim imtihanımızı çözmek zorundayız. Bugünkü başıboşluk, hürriyet zannettiğimiz salınmışlık imtihanımızın ana başlığıdır gençler. Allah bu boşlukta nasıl yürüyeceğimizi görmek istiyor. Bizim için tek kurtuluş yer çekimi kanunu gibi Allah'ın çekim dairesinde kalmamızdır. Müslümanlığımızı korumamızdır. Bunun içinde bir, sakın ve sakın Allah'a imanla ilgili hiçbir şüphe oluşturmayalım. Şüpheli ortamlara girmeyelim. Genç kardeşlerimi görüyorum. Mesela filanca ateistle, deistle oturup tartışıyor. Onu imana davet etmek istiyor. Emin olun bu çok büyük bir tehlikedir. Şunu çok iyi bilesiniz genç kardeşlerim. Elektriğe yakalanmış birisini kurtaran da elektriğe yakalanmış olur. Sizin bu birikiminiz, bu yaşınız bir ateistin sorularına değil cevap vermek, onu düşünmek bile sizin için öldürücüdür. Onu kurtarmayı boş verin, kendiniz dimdik kalın. Şeytanın 1000 tane adamına karşı sizin sabah namazı kalkan, Allah'tan korkan, kimsenin görmediği yerde Allah'ın gördüğünü hatırlayan imanınız cephede nefer olarak bize yeter, bu ümmete yeter Allah'ın izniyle. Sakın imanla ilgili tartışma ortamlarına girmeyiniz. 2, hür kalmak istiyorsanız Allah'ın farzlarını yerine getireceksiniz. Farzlar çok şeyler değil gençler. Namazı görüyorsunuz ne kadar? Ramazan-ı Şerif orucu, ileride zengin olursanız inşallah hacca gidersiniz, zekat verirsiniz. Ananıza babanıza saygılı olun. Allah'ın farzları bunlar, bu kadar. 1000 tane farzı yoktur Allah'ın. 100'e çıkaramazsınız farzları. 100 tane değil, bunların hepsini de zaten yapıyorsunuz. Esnetmeyin, gevşetmeyin yeter ki. 3, kesinlikle harama bulaşmayacağız. Haram köyüne de girmeyeceğiz. Faiz gençlere de haram. Daha 18 yaşını doldurduğun günden itibaren niye bankadan kredi çekiyorsun da tazeyken hayatın niye seyir yiyorsun? Faiz haram, gence de haram, ihtiyara da haram. Zina haram. Yaşına ve konumuna göre haramlar muhakkak senin için bir miktar yer değişikliği gösterebilir. Hepsine dikkat edeceksin. Ve genç kardeşlerim, hür kalmak istiyorsanız, Allah yeter bana diyorsanız, size bir ağabey, bir büyük, bir hoca, ne anlıyorsanız o isimle diyorum ki genç kardeşlerim, bu ümmetin adamı olun. Bir grubun adamı olmayın. Bu ümmet size yeter. Ve bu ümmetin Resulullah'ı size yeter aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiram yeter. Bu ümmetin büyük müçtehitleri, Ebu Hanifeler, Malikler, Şafiiler size yeter. Sonradan gelme, hele hele hala yaşayanlara sakın takılmayın. İslam büyüsün sizin gözünüzde. Cemaatler, gruplar, ligler, klikler büyümesin. İslam size yetsin. Eğer Müslüman Ayşe, Müslüman Ahmet'e rağmen şucu Müslüman Ayşe oluyorsanız, bilin ki Allah katında değerli değilsiniz. Çünkü Allah kendisine direkt kul olanları istiyor. Birisinin adamı kul istemiyor Allah. Bizzat Allah bana yeter diyenlerin Allah'ıdır o. Kimseden dolaylı olarak Allah'a kulluk yapmayasınız sakın. Ve bu ümmetin sorunsuz konularıyla ilgilenin. Filanca öldü, Müslüman mıydı, gavur muydu? Onu meleklere bırakın. Filanca yanlış yolda mıydı, doğru yolda mıydı? Bir gün göreceğiz. Herkesin yolu görülecek. Bu ümmetin tartışmasız konuları size yeter. Her girdiğiniz tartışmalı konu bataklıktır. İsim vererek, soyadı vererek, kitap ismi vererek tartışma üretenler kendilerini büyütmek için, basamak basıp yukarıda görünmek için bunu yaparlar. Bu ümmetin ehli sünnet veya başka diye bir mezhebi de yoktur. Gençler, lütfen mantığınızı bir dakikalığına saf bir şekilde düşünün. Ehli sünnet Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetini benimseyenler demektir. Eğer bir grup Resulullah'ı benimsediyse, öbürü neyi benimsiyor da gene Resulullah'ın sünnetinden oluyor? Mantığınız alıyor mu bunu? Ehli sünnet olmak bir mezhep adı değildir. Muhammed aleyhisselam'ın adamı olmak demektir. Bunun da alternatifi yoktur gençler. Ashab-ı kiramdan başka da ideal alınabilecek nesil yoktur. Ümmetin dertli konularıyla ilgilenmeyin. Onları filozoflara bırakın. İlahiyatlarda tez hazırlayanlara bırakın. Size Allah yeter. Peygamberi yeter, Kur'an yeter, şeriat yeter, tartışmasız konuları bu ümmetin yeter. Huzur istiyorsanız, yarın cennette sorunsuz kalmak istiyorsanız, kul hakkıyla dirilmek istemiyorsanız, bilin ki bu ümmetin içinde şeytanın başını çektiği tartışmalı ve ayrılıkçı konulardan uzak kalacaksınız. Peygamberimiz bugünleri biliyordu da ne diyor biliyor musunuz? Fasık, facir veya değil, herhangi bir imamın arkasında gidin cuma namazını kılın diyor. Facir ne demek? Şarap içen adam demek. Biz ümmetiz, ümmet kabile değiliz. Kabile mantıklı tartışmalara girmeyin gençler. Gençliğinizi de tükertirsiniz, hürriyetinizi de verirsiniz. Zincirle şeytan sizi istediği yere sürükler. Bu sözleri niye söyledim biliyor musunuz gençler? Çünkü siz bugün bu bahçenin çiçeklerisiniz. Yarın ümmeti Muhammed'siniz. Öbür günde Allah'ın huzuruna bugünlerin hesabını verecek nesil olarak çıkacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Hür kalın, mümin kalın. Muhammed Aleyhisselam'a umut olarak kalın. Meleklerle kalın, cennet için kalın. Allah'a emanet olun.